Moje ty. Każda okazja jest dobra. Tylko teraz w hipermarketach Carrefour telewizory, notebooki i tablety masz o 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-bonie na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Oferta ważna od dziś do niedzieli 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. www.dotknijdźwiękupolskieradio.pl. I still have a dream. Turku, kończ ten mecz! Niektóre słowa zasługują na pomniki. Nagraj swoje i dotknij ich. www.dotknijdźwiękupolskieradio.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Skrzypowita. Jesteś piękna. Żegnamy reklamy. Sześć do czterech w pierwszym secie dla Tsongi. 1-0 w secie następnym dla naszego zawodnika. 18 już minęła. Program trzeci, audycja popołudniowa. 30 dzień maja, piątek, czas na serwis. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Hańba i precz z komuną, krzyki i gwizdy. Tak było dziś na Powązkach, na pogrzebie generała Jaruzelskiego. Stan ośmiolatki, która tonęła w sopockim akwaparku, nadal ciężki, a policja sprawdza, dlaczego dziecko po wypadku trzeba było wozić od szpitala do szpitala. Koniec kijowskiego Majdanu. Pozostałości tragicznych wydarzeń ostatnich miesięcy jeszcze dzisiaj mają zniknąć z placu. Uroczystości pogrzebowe Wojciecha Jaruzelskiego zaczęły się od nabożeństwa w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Nie była to jednak msza święta. W kościele nie było urny z prochami zmarłego. Prezydent Bronisław Komorowski apelował o spokój, mówiąc, że majestat państwa powinien być umacniany poprzez okazywanie szacunku zmarłemu prezydentowi. Biskup Polowy Józef Guzdek podkreślał, że sąd w chwili śmierci człowieka należy już tylko do Boga. Ale to nie pomogło i generała na wojskowych Powązkach w Warszawie pochowano przy akompaniamencie niewybrednych okrzyków i gwizdów. Pogrzeb generała skupił około 2000 ludzi, w większości sprzeciwiających się pochowaniu byłego prezydenta na wojskowych Powązkach. Dlatego nie brakowało okrzyków i transparentów z napisami "Zdrajca, won pod Kreml". Muszę tutaj być i zaprotestować przeciwko pochówkowi jawnego renegata i agenta informacji moskiewskiej. Ale policyjny kordon skutecznie oddzielał protestujących od grobu, w którym zostały złożone prochy generała Jaruzelskiego. Była salwa honorowa i słowa pożegnania, które wygłosił były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Żegnamy cię, żołnierzu, i dziękujemy za wszystko. Dobrze zasłużyłeś się ojczyźnie. Wojciechu, żołnierzu, spocznij. Twoja służba skończona, a my baczność. Walka o dobre imię Wojciecha Jaruzelskiego trwa. Na koniec nad grobem odegrano melodię "Śpi kolego" i marsza żałobnego Chopina. Generał spoczął w kwaterze pierwszej Wojska Polskiego. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Sopocka policja sprawdza, czy ratownicy medyczni i lekarze postąpili prawidłowo, a chodzi o wydarzenia ze środy. Do szpitala w Gdyni Rydłowie karetka przewiozła 8-letnią dziewczynkę, która tonęła w sopockim akwaparku. Szpital jednak dziecka nie przyjął, mówi dyrektor Romuald Tomczak z karetki z sopockiego pogotowia. Załoga karetki, wyjeżdżając z nieprzytomnym dzieckiem, sprawdziła w centrum powiadamiania ratunkowego, gdzie jest wolne miejsce na oddziale intensywnej terapii. Na miejscu okazało się, że wszystkie łóżka są zajęte, mówi dr Tomczak. Okazało się, że tego łóżka wolnego nie ma, chociaż nie zostało ono zgłoszone do systemu. Zgłoszone zostało dopiero po fakcie naszym, więc w związku z tym, żeby nie przedłużać niepotrzebnie czasu dla dobra pacjenta, podjąłem decyzję po uzgodnieniu z dyspozytorem naszego pogotowia sopockiego, aby przewieźć jak najszybciej pacjentkę do szpitala w Gdańsku-Oliwie, tam Polanki Dziecięcego. Dyrekcja Gdańskiego Szpitala broni się, że nawet nie posiada odpowiedniego oddziału, by pomóc w podobnym przypadku. Ośmiolatka jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Od środy dziewczynka nie odzyskała przytomności. Prokuratura bada też przebieg wydarzeń w akwaparku. Ośmiolatka była na basenie ze szkolną wycieczką. Namioty na kijowskim Majdanie mają zniknąć. Jeszcze dziś taką wiadomość przekazali członkowie samoobrony Placu Niepodległości. Planują usunąć puste namioty, śmieci oraz część barykad, które utrudniają przejście. Na swoim miejscu pozostanie jednak kamienna barykada z ulicy Instytuckiej. To tam zaczęła się masakra, której finałem była śmierć około 100 osób zastrzelonych przez snajperów. Tymczasem ukraińskie władze nie wykluczają wcześniejszego powrotu żołnierzy z misji pokojowych ONZ. Mieliby wziąć udział w operacji antyterrorystycznej. Andrii Ordynowicz ze Sztabu Generalnego poinformował, że na razie nie ma takiej potrzeby, ale odpowiednie plany są już opracowywane. Chodzi o 750 wojskowych. Jeżeli sytuacja będzie groźna, dojdzie do eskalacji i zostanie podjęta decyzja polityczna, to wykonamy to zadanie. Na wschodzie Ukrainy nadal panuje niespokojna sytuacja. W Gorłowce w obwodzie donieckim separatyści przetrzymują naczelnika kolonii karnej, żądając dostępu do broni. Rozbroili już dyżurkę. Z kolei w Artemowsku grupa uzbrojonych mężczyzn, m.in. w automaty kałasznikowa, otoczyła Radę Miejską. Milicja nie reaguje. Tymczasem służba graniczna poinformowała, że pozwoliła wywieźć przez granicę z Rosją zwłoki bojowników, którzy zginęli w czasie operacji antyterrorystycznej. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. I mamy jeszcze informację sprzed kilku minut z Kijowa. Ukraina zapłaciła Rosji za gaz, ale tylko 786 milionów dolarów. Cały dług Moskwa obliczyła na 3,5 miliarda. Drastycznie spada liczba ptaków i ryb w rejonach okołobiegunowych, alarmują badacze z Francuskiej Akademii Nauk. Takie są wnioski z 10-letnich obserwacji, a wszystkiemu rzecz jasna winni są ludzie. Zagrożeniem dla ptactwa i ryb w rejonie Arktyki i Antarktydy są zanieczyszczenia będące wynikiem działalności człowieka i przedostające się w te regiony kuli ziemskiej, które do tej pory w powszechnej świadomości uchodziły za oazy czystego środowiska. Tymczasem, jak wynika z opublikowanych badań francuskich naukowców, wiele populacji ptaków jest skażonych rtęcią. Znaczna obecność tego pierwiastka w krwi ptaków ogranicza ich możliwości normalnego rozmnażania się, powodując drastyczne zmniejszanie się liczby tych zwierząt. Prądy morskie niosą także zanieczyszczenia przemysłowe i rolnicze w kierunku wód w tych rejonach świata. Szkodliwe środki następnie dostają się do organizmów ryb, fok i niedźwiedzi polarnych. Optymizmem napawa to, że zakaz stosowania ołowiu w benzynie zmniejszył obecność tego pierwiastka w śniegach i lodzie Arktyki i Antarktydy, które jednak cierpią z powodu powszechnego truciciela mórz na ziemi, plastikowych odpadków. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To były ostatnie informacje. Teraz kolejne w Trójce, 18.30. Wieczorem w nocy troszkę opadów jeszcze tylko w okolicach Rzeszowa, Przemyśla. To będzie znowu chłodna noc. W Olsztynie, Suwałkach 3 stopnie, w Krakowie 5, w Warszawie, Poznaniu 7, w Gdańsku 8. Jutro nieco cieplej niż dziś, od 15 do 20 stopni. Chyba najcieplej będzie w Świnoujściu. Tam właśnie 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 4 czerwca w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony tablet LG. Procesor quad-core 1,7 GHz, ekran 8,3 cala IPS, pamięć 16 giga, Android za 999 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy. Nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. 5 czerwca. Stadion Wrocław. Dwa najlepsze zespoły rockowe na jednym koncercie. Po raz pierwszy w Polsce Linkin Park i ich gość specjalny Fall Out Boy razem. Bilety na eventim.pl. Kochanie, a co to za ubranka? Kupiłam w promocji Carrefour. Dla naszego synka. Ale my nie mamy synka. Mhm, ale zawsze możemy mieć. Idealnie się składa, bo teraz w hipermarketach Carrefour całą odzież dla dzieci i niemowlaków masz o 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-bonie na kolejne zakupy. Oferta ważna od dziś do najbliższej niedzieli 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Już teraz super kumulacja w Lotto. 15 milionów złotych. Graj w superkumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Teraz w MediaMarkt. Prawdziwe raty 0%. Na przykład konsola PlayStation 4 500 GB w zestawie z grą Watch Dogs oraz grą Trials Fusion dostępną od 27 maja za jedyne 1999 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To prawdziwy Dream Team. Jerry Lee Lewis, Ringo Starr, John Mayer. 10 minut po 18. Prawie minut po 18. Cyber Trójka. Damian Kwiek, dzień dobry. Dziś w Cyber Trójce łamiemy hasła, a właściwie mówimy o tym, jak robią to hakerzy. A, potem A, B, A, B, i tak dalej, i tak dalej. Techniki, jak Państwo słyszą, bywają mozolne, ale metod jest kilka. Wiedza, jak to się dzieje, może pomóc nam w zrozumieniu, jak konstruować nasze hasła do internetowych kont, żeby ich sforsowanie nie było nazbyt łatwe. Ale każde hasło oczywiście da się złamać. Wiadomości technologiczne z wyszukiwarki. Gigant z Mountain View reaguje na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Google uruchomiło stronę umożliwiającą korygowanie danych, które wyświetla wyszukiwarka. Zmiany nie są wprowadzane automatycznie. Przez witrynę można złożyć wniosek o usunięcie linków zawierających krzywdzące lub nieprawdziwe informacje. Były szef Microsoftu na zakupach. Steve Ballmer kupił klub sportowy Los Angeles Clippers. Uwielbiam koszykówkę, oświadczył miliarder. Zrobię wszystko, by Clippers kontynuowali zwycięski marsz. Ballmer ma majątek szacowany na 20 miliardów dolarów. Dyrektorem wykonawczym Microsoftu przestał być 4 miesiące temu. Teraz polskie zakupy. Onet przejmuje porównywarkę cen Skąpca i serwis z opiniami konsumentów Opineo. Największa krajowa witryna WWW ma teraz po 80% udziałów w wymienionych spółkach. Po 20% zostało w rękach założycieli Skąpca i Opineo, Mariusza Janiszewskiego i Pawła Kucharzaka. Firmy komputerowe na poważnie szturmują rynek motoryzacyjny. Kiedyś były plany samochodowe Apple, teraz mamy zaawansowane prace Google nad samochodami bez kierowcy. A okazuje się, że także Intel chce zbudować tak zwany autonomiczny pojazd. Równolegle różne firmy rozwijają technologie, dzięki którym coraz więcej samochodów ma być wyposażonych w systemy operacyjne, podobne do tych w smartfonach. Cyber Trójka. Jeśli coś zostało wymyślone, da się to złamać. Ta zasada dotycząca konstrukcji z wielu dziedzin działa też niestety w odniesieniu do haseł internetowych. Zabezpieczamy nimi ważniejsze i te mniej ważne konta, ale w obydwu kategoriach nie warto bagatelizować problemu. Jeśli ktoś przejmie nasz cyfrowy klucz do banku, poczty albo do portalu społecznościowego, możemy mieć kłopoty. Jak cyberprzestępcy łamią hasła? Redaktor naczelny pisma CHIP Konstanty Młynarczyk wyjaśnia, że jest kilka metod. Pierwsza to brute force, czyli metoda siłowa. Polega to na tym, że jeżeli mamy, powiedzmy, 8-znakowe hasło, to pod każdy znak po kolei są podstawiane kolejne litery alfabetu, później cyfry, potem znaki specjalne, czyli zakładamy, że pierwsze hasło, którego próbujemy, to jest AAAAA, potem AAAAAAB, AAAAAABB i tak dalej, stopniowo podmieniając kolejne litery. Tych kombinacji jest niesamowita ilość, w związku z czym taki atak faktycznie wymaga siły, czyli ogromnej mocy obliczeniowej i dużo czasu. Natomiast to jest rzecz, która już jest przy aktualnych zabezpieczeniach dość trudna do zrealizowania. Wojciech Kraśniewski, inżynier bezpieczeństwa w firmie Dagma. Różne rozwiązania, które stoją przed serwisami internetowymi, potrafią to w bardzo szybki sposób takiego atakującego zweryfikować i go zablokować. W tej chwili najlepszą, powiedzmy, metodą, jeżeli chodzi o złamanie hasła, no to jest po pierwsze wyciek bazy danych z hasłami, o czym pewnie każdy z Państwa słyszał. Taka baza danych, którą haker jest wyposażony, może posłużyć mu do złamania haseł użytkowników, którzy się w tej bazie znajdują. To nie jest tak, że jeżeli haker taką bazę wyciągnie, to z założenia ma dostęp do naszych haseł. Te hasła są tam utrzymywane w formie zaszyfrowanej i tak naprawdę to od hakera wymaga troszeczkę pracy, aby on te hasła odzyskał. Jest metoda słownikowa, czyli sytuacja, w której zamiast sprawdzania po kolei liter, najpierw sprawdzane są słowa. Tak, mamy słowniczek ortograficzny, tak samo hakerzy mają słownik z najczęściej wykorzystywanymi hasłami i tym słownikiem próbują, powiedzmy, po tej bazie atakować. Nowoczesne metody faktycznie stosowane w tym momencie to są metody, które potrafią sobie radzić z hasłami skonstruowanymi w bardziej skomplikowany sposób. Te metody używają kombinacji metod siłowych, czyli po prostu dużej mocy obliczeniowej sprawdzania różnych kombinacji, ale są wspomagane algorytmami, które potrafią rozpoznawać czy odgadywać z wykorzystaniem metod statystycznych głównie różne stosowane słowa, skróty, sposoby na tworzenie haseł. Być może wymyślanie bardzo trudnych haseł nie jest do końca potrzebne. Prawdopodobnie niewielu z nas ma takie doświadczenie, w którym rzeczywiście ktoś nam ukradł hasło i z tego powodu straciliśmy kontakt z naszym kontem. W przypadku wielu serwisów być może nie. Bartłomiej Dramczyk, dziennikarz magazynu Chip. Ale jeżeli znane są pewne powiązania, w skrzynce pocztowej na przykład przechowujemy resetowane hasła do innych serwisów, to dostęp do takiej bazy danych, jaką jest skrzynka pocztowa, to oznacza także dostęp do innych serwisów. Czyli tracąc hasło do mało ważnego konta, możemy za chwilę stracić także te istotniejsze. Eksperci szacują, że łamanie niespecjalistycznymi narzędziami 10-znakowego hasła zawierającego małe i duże litery trwa średnio 11 dni. Jeśli stworzymy hasło z małymi i dużymi literami, cyframi, znakami specjalnymi, no i bez znaczących słów, co ważne, potrwa to jeszcze dłużej, no i co pewien czas hasło warto zmieniać. To wszystko w Cybertrójce. Damian Kwiek, dziękuję. Falling, baby, we think of how grand we are. Little by little we meet in the middle, there's danger in the dark. W Paryżu, jak wiemy, turniej imienia Rolanda Garrosa. 6-4 Tsonga wygrał w pierwszym secie z Jerzym Janowiczem. O, w tej chwili prowadzi w drugim secie 4-3. Barbara Streisand, Barry Gibb w programie trzecim w audycji popołudniowej. 21 minut po godzinie do 18. Przeniesiemy się na chwilę, proszę państwa, do Krakowa. Tam Ryszard Jaźwiński uświetnia. Co pan uświetnia konkretnie? Krakowski Festiwal Filmowy. Jesteśmy tutaj w dużym gronie, bo to już 54. edycja festiwalu. Od razu może przedstawię mojego dzisiejszego wieczornego gościa. Jan Matuszyński, reżyser. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy, autor filmu Deep Love. O filmie za chwilę ja tylko szybciutko dodam, że dzisiaj mam w Krakowie dzień z finalistami Trójki w konkursu Talenty Trójki w kategorii film. Przed południem była Aga Woszczyńska, teraz jesteś ty. Dzisiaj po raz pierwszy powiedziałem, że właśnie jesteście finalistami, a całą trójkę finalistów przedstawię już tak oficjalnie w Trójkowo Filmowo w niedzielę po 14. Jan, no właśnie, z jednej strony twój film zachwycił już jurorów Talentów Trójki w tegorocznej edycji, ale też podoba się tutaj publiczności na festiwalu i trzeba powiedzieć, że właśnie Deep Love to jest film bardzo ściśle związany z tym właśnie festiwalem i z Krakowem w różny sposób, prawda? No tak, z mojej strony to powiem, że to jest projekt, który trzeci raz z rzędu jest na krakowskim festiwalu. Pierwszy raz był 2 lata temu w ramach pitchingu Dragon Forum. No właśnie, w tym roku też oczywiście trwa Dragon Forum i to jesteś przykładem na to, że warto brać udział w takich właściwie przygotowaniach dopiero na etapie wstępnym bardzo. Tak, no ja się z tym bardzo dobrze czuję i to jest taka kompleksowa obsługa w pewnym sensie, ponieważ w zeszłym roku z kolei byliśmy w ramach Docs to Go, czyli to jest taka prezentacja filmów, które są w trakcie montażu, już pod koniec właściwie są prawie skończone. Czyli już materiały do pokazania. Tak, no i myśmy pokazywali, to był pierwszy publiczny pokaz w ogóle materiału z filmu. Pokazaliśmy 8-minutowy bodajże fragment, parę scen. No i teraz jesteśmy już ze skończonym filmem. No i trzecia ważna rzecz, i tu teraz musisz powiedzieć koniecznie o bohaterze swojego filmu, bo to jest szczególny bohater i bardzo też interesująca postać w kontekście festiwalu. Tak, no Janusz Solarz, mój bohater, co prawda my w filmie tego właściwie nie dotykamy, bo film jest o zupełnie czymś innym, natomiast to jest też człowiek, który jest szalenie ważny dla krakowskiego środowiska, bo był między innymi dyrektorem krakowskiego festiwalu filmowego ponad, zdaje się, 15 lat temu. No i też przez to jestem szalenie ciekawy, ponieważ on dzisiaj będzie na projekcji i po projekcji będzie spotkanie również z nim i z jego partnerką Asią. Którzy pojawiają się oboje. Którzy są bohaterami filmu Deep Love. Ale film jest przede wszystkim o jego wielkiej pasji, no i też o tragicznym wydarzeniu w jego życiu. Tak. Janusz oprócz tego, że był dyrektorem, jeszcze parę innych funkcji pełnił, natomiast przede wszystkim był przez wiele lat nurkiem i to takim nurkiem naprawdę na maksa. Przez ponad 30 lat nurkował. On, z tego co mi mówił, to właściwie tylko w Australii nie nurkował na rafie, a tak to wszędzie był i I to jego pasja życiowa od w ogóle, no, od bardzo, bardzo dawna. Aż stało się wreszcie coś, co spowodowało, że wydawało się, nigdy już do tej pasji nie wróci. 5 lat temu miał wylew, dosyć poważny, bardzo poważny, bo też ostatnio widziałem jego tam zdjęcia z tomografii. No i wydawało się, że, no, że to tyle, że łóżko, wózek, telewizor, takie rzeczy. No ale on się uparł, tak jak zawsze był uparty i konsekwentny. Stwierdził, że nie, że on chce dalej walczyć. No i najpierw wstał z tego wózka, później go Asia, jego partnerka, zaciągnęła do basenu, pierwszy raz wszedł do wody. No i nagle się okazało, że to jest w ogóle super rehabilitacja dla niego. No i się rozkręcił do tego stopnia, że wrócił do nutkowania. I to tak samo jak wcześniej nutkował na maksa, tak samo chciał wrócić do tego nutkowania na maksa. No, no i więcej nie mówimy, bo o tym jest też twój film, o tym jak można przełamywać pewne bariery, przechodzić przez pewne granice. Deep Love, wspomniałeś już, że dzisiaj, że spotkanie z bohaterem filmu, no właśnie, bo możemy zapowiedzieć, jeszcze jest trochę czasu, by zdążyć na dzisiejszą projekcję twojego filmu. Tak, serdecznie zapraszam na projekcję, jest o godzinie 20, czyli jeszcze jest 1,5 godziny z małym hakiem w kinie Kijów Centrum. Projekcja w ramach konkursu międzynarodowego i konkursu polskiego Krakowskiego Festiwalu Filmowego. No właśnie, Deep Love tu jest obecne w dwóch konkursach. Na razie gratuluję, że znalazłeś się w gronie finalistów Talentów Trójki, ale też trzymam kciuki, bo laureatów Krakowskiego Festiwalu Filmowego poznamy jutro. Być może również się wśród nich znajdziesz. Tego no, ci życzę. Porozmawiamy pewnie o tym w niedzielę, podejrzewam. No być może. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki w studiu Radia Kraków był Jan Matuszyński, autor filmu Deep Love. To dziś o 20 w kinie Kijów. Zapraszamy. Bardzo zacięty, proszę Państwa, ten drugi set. 4-4 i remis w kolejnym gemie serwuje Tsonga. Befriended by panic and cold, and then you arrive, my torment relenting. Again I appear to be strong, that's what they say. I'm only complacent, and I will admit to the crime of being too blind, feeling too certain that you always be. Troszkę zarzuciliśmy ten wątek, ale na chwilę powrócę. Pan Dariusz napisał: psa nauczyłem podawać łapę, by nie siłować się z nim, gdy jest potrzeba wytarcia łap. Niestety nie potrafię nauczyć podawania tylnych łap, aczkolwiek niech ja znajdę. Gdzież to było? Jak miał na imię ten niezwykły pies? O, Kiara. Pana Wojciecha umie podawać również tylne łapy. For granted, I know you don't have to be here. You don't have to love me, yet you do. I often forget your love is a gift, a gift. Trust and let me breathe repairs every cut and sting. I often forget your love is a gift. To była Basia, a tymczasem już prawie 18.30, czas najwyższy na skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. Cała opozycja za, koalicja cała przeciw. Przy Wiejskiej po debacie nad wnioskami SLD i Solidarnej Polski o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie tzw. infoafery. To największa afera trzeciej RP, z którą nie radzą sobie organy państwa, przekonywał Dariusz Joński z Sojuszu. Zagłosujcie za tą uchwałą i powołajmy komisję śledczą, która to do końca wyjaśni. Bo w innym przypadku będziecie rozkładali parasol ochronny nad politykami, nad urzędnikami, którzy doprowadzili do ogromnej malwersacji wyprowadzenia środków publicznych. Platforma złożyła wniosek o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu. Głosowanie nad tym wnioskiem w przyszłym tygodniu. W sprawie nowego prezesa NFZ została już tylko decyzja premiera. Wczoraj Rada Funduszu pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Tadeusza Jędrzejczyka, a przed nim ogromne wyzwania przyznaje minister Bartosz Arłukowicz. Przeprowadzamy w tej chwili bardzo ważne ustawy. Przypomnę, pakiet kolejkowy, pakiet onkologiczny. Rada Funduszu rekomendowała Tadeusza Jędrzejczyka, to szef NFZ-u z Gdańska, który świetnie sobie radzi z różnego rodzaju problemami w województwie pomorskim. Pokazał, że świetnie zarządza. Konkurs na nowego szefa NFZ ogłoszono po tym, jak pół roku temu minister odwołał prezesa Agnieszkę Pachciarz. Maturzyści wreszcie mogą odetchnąć. Dziś zakończył się egzaminacyjny maraton. Na końcu odbywały się matury ustne. Młodzi ludzie już snują plany. Chciałabym najbardziej na prawo. Będę miała tak gwarantowaną przyszłość. Chciałabym na anglistykę w Berlinie. Języki to, co lubię robić. Filologia skandynawska. Wyjechać do Norwegii i tam skończyć kolejne studia. Chciałem iść do policji. Jak na dzisiejszą sytuację w Polsce, to dobrze płatna praca, pewna. Trzeba jeszcze poczekać na wyniki egzaminów. One 27 czerwca. Zapraszam na pełne wydanie serwisu o 19. Troszkę popada w nocy w okolicach Rzeszowa i Przemyśla, poza tym chłodna noc. W Olsztynie, Suwałkach 3 stopnie, w Krakowie 5, w Warszawie, Poznaniu 7, a w Gdańsku 8. Jutro od 15 do 20 stopni. Sporo przejaśnień, deszczy dopiero po południu i tylko na południu. Najpierw na Śląsku, potem w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Pięć do czterech dla Tsongi w drugim secie. Przypomnę, że prowadził i zwyciężył w pierwszym secie 6-4. Pan Ewaryst na antenie, witam pana, dobry wieczór. Witam serdecznie, ja jeszcze o tym podawaniu łapy przez psy. Aha. Chciałem powiedzieć, że opracowaliśmy całą technologię. Mianowicie spacer, no czasami bywa, że w deszczu. No i jak wracamy, to oczywiście jest specjalny ręcznik dużych rozmiarów. Umówmy się, że po przejściach jedna łapa, druga. I zanim są tylne łapy, to trzeba pamiętać, że trzeba wytrzeć podwozie. Mhm. Jest wtedy jest przeszczęśliwy, jak mu się to podwozie wytrze, to on sam podaje tylną łapę, jedną, drugą i w ogóle jest absolutnie zachwycony takim rozwojem. Prawdopodobnie dlatego, że to berlęcik. No pięknie. Berlęcików wiedzą. A okazuje się, dobrego, jest, wszystkiego dobrego. Okazuje się, że psy potrafią. In your eyes, I really should have gone, but nothing. grupa Electric Light Orchestra. W środowisku osób niepełnosprawnych zamieszanie, bo od 1 lipca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące kart parkingowych. Dla właśnie tych osób niepełnosprawni ani urzędnicy sami do końca nie wiedzą, jak nowy system przyznawania tych kart będzie funkcjonował. Brakuje rozporządzeń, wzorów wniosków, wzorów kart. Niepełnosprawni, tak jak Piotr Figiel z fundacji My Friends, pomagającej osobom niedowidzącym, dostrzegają największy problem w tym, że teraz część z nich będzie musiała ponownie stawać przed komisjami lekarskimi, orzekającymi o niepełnosprawności. Doszło do takiej kuriozalnej sytuacji, że mój młodszy brat, który był orzekany wcześniej, ponieważ ja znowu musiałem się orzekać wtórnie po raz tam któryś, ma stary kod niepełnosprawności O i ma stopień znaczny, a ja mam 0,4 O i stopień znaczny i nie będę musiał się orzekać. Natomiast mój brat, żeby dostać kartę parkingową, będzie musiał się orzekać. Orzekać też będą musieli się wszyscy, niezależnie od kodów, którzy mają stopień umiarkowany. Mimo tego, że w ich orzeczeniach widnieje wpis, że mają prawo do wydania karty parkingowej. No nie może być tak, że minister stał dzisiaj lewą nogą i mówi, że ty będziesz się orzekał, a ty nie. A wszyscy mamy te same wpisy. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym zmienia wskazanie. Krzysztof Kosiński, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Które będzie uprawniało do otrzymania karty parkingowej. W związku z tym te osoby, które takie wskazanie nie mają i nie podlegają przepisom przejściowym związane głównie ze znacznym stopniem niepełnosprawności, powinny uzyskać to nowe wskazanie, aby móc otrzymać kartę. Trzeba mieć nową treść wskazania w orzeczeń. Dotyczy to tych osób, które mają stare wskazanie i będą chciały się ubiegać o tą kartę. Czyli inaczej mówiąc, mogą to być w tej grupie osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tym, że z symbolami orzekania tymi starymi. Tutaj takiego zagrożenia nie widzimy. Osoby niepełnosprawne. Agata Uzdowska, zastępca dyrektora Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych. Przyjdą wymienić tylko kartę parkingową ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z kodem ORN i oczywiście ze wskazaniem w punkcie 9, czyli wskazaniem do karty parkingowej. Czy jeszcze jakieś osoby z tej grupy znacznej niepełnosprawności będą musiały się orzekać? Tak, ze wszystkimi innymi kodami poza ORN. Co to są za osoby? To są między innymi osoby z niepełnosprawnością ze względu na stan zdrowia onkologiczny. Dużo jest takich osób? No trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale tak. Śmiem twierdzić, że będzie z tym problem, ponieważ mamy koniec maja, nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca, stare karty mają stracić ważność 30 listopada i myślę, że dojdzie do pewnych zatorów w tych komisjach orzekających, bo w Warszawie to będzie ponad 15 tysięcy osób, tak szacujemy. Teraz tak mniej więcej przeciętny czas na ustalenie terminu, w którym będzie komisja zajmowała się sprawą orzeczenia po złożeniu wniosku, to jest około 1,5 miesiąca. Zespoły w dużych miastach, które już dzisiaj obsługują dużo mieszkańców i muszą być przygotowane na taki ruch i będą również przygotowane na taki ruch po 1 lipca bieżącego roku. Szacujecie, o ile więcej osób przyjdzie się orzekać? Przeliczam, że mniej więcej będzie to jakieś 10-12 tysięcy osób. Czy się wyrobicie do listopada w związku z tą górką? Jesteśmy przygotowani i z ilością orzeczników, i z ilością gabinetów. Także mam nadzieję, że zdążymy. Jest jeszcze druga kwestia, sposób drukowania tych kart i zamawiania tych kart, dlatego że to będą w tej chwili druki ścisłego zarachowania. Musi być rozpisany przetarg zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i ten przetarg musi być rozstrzygnięty, po czym komisje orzekające po uzyskaniu orzeczenia dla danej osoby będą mogły na wniosek tejże osoby niepełnosprawnej wnioskować o wydanie kart. Część osób na pewno ugrzęźnie w tej machinie biurokratycznej ponownego orzekania. To nie jest taka błahostka, to jest skomplikowana operacja logistyczna. A jeśli coś się opóźni po drodze, to co? Może się opóźnić. Na dziś mamy koniec maja, nie mamy jeszcze aktów wykonawczych, także wszyscy jesteśmy właściwie w blokach startowych, tylko potrzebujemy konkretów. To nie jest takie proste. 1 lipca będziemy gotowi z kartami, mamy takie możliwości tu wewnątrz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 30 dni. 30 dni. Czerwiec. A, że mamy już czerwiec. Tak będziemy gotowi 1 lipca razem z rozporządzeniami. Osoby niepełnosprawne będą mogły złożyć wniosek i otrzymać kartę parkingową. O karty pytała Anna Rokicińska. Dodajmy, że nowe karty będą kosztowały 25 zł. Będą ważne przez 5 lat. Co ważne, karta nie będzie przypisana do samochodu, tak jak to było do tej pory. 20 minut do 19, program trzeci, audycja popołudniowa. Piękna to płyta Niki Janowskiej, Little Secret. Z przyjemnością prezentuję Państwu ten utwór, który za chwilę, a wcześniej jeszcze tylko przypomnę, że dwie takie płyty oddam w dobre ręce. Drogą SMS-ową można zdobyć te płyty 71-335. W treści proszę o imię, nazwisko, adres. 71-335. Niki Janowski, Something New. Ladies and gentlemen, gentlemen. You never seen the likes of me, baby. Panie Marku, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo, bardzo serdecznie pozdrawiam całą redakcję i pana. Aha. Ja z kolei chcę się podzielić swoimi doświadczeniami odnośnie... A propos łapy psiej? Łapy psiej. Ja psów mam dwa obecnie. Są psy rasy gończych. Mhm. Nie są najczystszej rasy, nie są najczystszej krwi, gdyż jeden przyszedł 9 lat temu, został. Drugi natomiast 4 lata temu wzięty ze schroniska z jednego ze śląskich miast. Natomiast co jest najważniejsze, ja z psami swoimi rozmawiam. Bardzo dużo do nich mówię i one mnie rozumieją. I na przykład, gdy wracam ze spaceru albo wychodzę na spacer, nic nie muszę mówić. Biorę tylko szelki, bo chodzę z psami, psy są prowadzone w szelkach. I już wszystko same jest jasne. Podnoszą łapy, a jak krzyknę, chłopaki normalnie stoją z najgłębszego letargu. Bardzo serdecznie pozdrawiam i również prowadzącego dzisiaj trójkę, pana Marka. Miłych wrażeń i całą redakcję pozdrawiam. Do miłego. To chyba a propos listy, bo pan Marek po 19. Niki Janowskiej, Little Secret, z czystym sumieniem polecam tę płytę. Za 17 minut, godzina 19. Troszkę kolorowej gumy, kapsle, kolorowa kreda, niewielki trawnik, kawałek asfaltu przed blokiem i paczka przyjaciół. To recepta na szczęśliwe dzieciństwo. Kiedyś gry podwórkowe pochłaniały dzieci, młodzież, dziś są troszkę już zapomniane. Może szkoda. Dlatego też Park Śląski postanowił przypomnieć te gry i już po raz piąty zorganizowano tam Mistrzostwa Śląska w grze w gumę. Joanna Opas. Pamiętacie takie gry podwórkowe, jak na przykład skakanie w gumę czy kręcenie hula hopem? Oczywiście, że tak. Skakałyśmy nawet ostatnio w Wesołym Miasteczku, jak było zimno, wyciągnęłyśmy gumę i sobie skakałyśmy. 6 osób, tak. Wyglądałyśmy co najmniej śmiesznie, ale zabawa była przednia, tak. Pytałam się nawet dzieciaków, czy poskaczą w gumę, to tak spojrzały na mnie, jakby nie wiedziały, o co chodzi w ogóle. Anna Poraj, prezes Fundacji Park Śląski. No w Parku Śląskim, mimo tego, że deszczowo, to u nas słonecznie, przynajmniej w duszach. Odbywają się te Mistrzostwa Śląska w grze w gumę, ale guma to jakby jest tylko hasło, bo tu chodzi też o wszystkie stare zabawy podwórkowe, czyli o sznurę, o skakanki, o hula hopy, klasy, wszystko to tutaj się rozgrywa. Chodzi nam to po głowie cały czas, że myśmy mieli fajne dzieciństwo. Bez komputerów być może, bez jakichś fajnych bajek w telewizji, ale za to bardzo dużo ruchu i w gronie przyjaciół. I do tego służyły między innymi gumy, hula hopy, piłki. No fajnie się człowiek bawił kiedyś na podwórku. 15-20 lat temu w zasadzie nie było podwórka, gdzie ktoś nie skakałby w klasy, nie skakałby w gumę. A jak to teraz jest? Czy te gry podwórkowe, one jeszcze są tak popularne, czy jednak te tradycje już zamierają? Na przykład skok przez skakankę jest i w przedszkolu, i w szkole podstawowej, więc dzieci przynajmniej wiedzą, o co chodzi, jak chwycić skakankę, jak skoczyć. Natomiast guma to jest takie coś, co młodzi obserwują z dużą dozą nieśmiałości, zupełnie nie wiedzą, na czym ta zabawa polega. Dlatego na przykład na dzisiejszych mistrzostwach te wszystkie konkurencje są przypominane przez nasze panie seniorki, wolontariuszki, które tak się bawiły i tak bawiły się ich dzieci. Jak byłam mała, to najbardziej popularne były klasy. Wszyscy skakali w klasy. W gumę też. Jeśli chodzi o gumę, nie zmieniły się zasady absolutnie. Są te same, czyli kostki, kolanka, pas, paszki. I dzisiaj będziemy też tym kodem prowadzić konkurencję. Trzeba wykonać kilka sentencji skoków i nie skuć się. Jest na przykład taka druga sentencja, to jest naskok na gumę. Jeśli ktoś przynajmniej jedną nogą nie naskoczy, niestety jest to tak zwana skucha i odpada. Wiecie, do czego to służy? Do skakania. Pani pokaże, ja to zrobię. Skoczyć do gumy, skoczyć na obie linie gumy, skoczyć na zewnątrz gumy, lewa noga na lewo, prawa na prawo, tak? I wskoczyć tak, aby linka z lewej strony była pomiędzy nogami, także wtedy znajdziesz obydwie nogi. Tak. No. I wyżej, kolanka. Instrukcja obsługi wydaje się bardzo skomplikowana. Tak, bardzo, ale myślę, że to jest proste. Same dziewczyny koło stanowiska do skakania w gumę. Jeden jedyny chłopak. Kto częściej właśnie skacze? To jest zależne od podwórka, gdzie się ktoś wychowywał i z jakim w towarzystwie. Ja na przykład miałem koleżankę i z nią graliśmy w różne gry, które jednocześnie mogły być uznawane za męskie i dziewczynskie. No to zależy. W samą gumę skakałeś? Oczywiście. Ja widzę, że wy dziewczyny patrzycie z przerażeniem na to, co robią koleżanki. Nie z przerażeniem, ale to nie są takie zabawy, jak myśmy robili na gumie. Myśmy grali całkiem inaczej. Całkiem inne skakanie było. Nie grałam w gumę. Na skakance tylko. I hula hop. No. No właśnie, a jaka jest technika, żeby ten hula hop się jak najdłużej utrzymał? Trzeba specjalnie kręcić tymi biodrami. No, trzeba mieć prawe i fajne biodra. Próbowałeś tutaj na hula hopie, widzę, swoich sił. No, próbowałem, ale coś mi to nie wychodzi. Kiedyś umiałem, ale zapomniałem, jak się to robi. Pierwszy raz skakałeś w gumę? No. To widzę, że efekt był oszałamiający. Trudne to jest? Łatwe, bardzo łatwe. Skaczą najczęściej dziewczyny, to na pewno. To co przyciągnęło chłopaka do takiej gry? Chęć popisania się przed koleżankami? No, przed koleżankami. Pies też będzie skakał w gumę? Jest strasznie zabawa, to jest suczka o imieniu Astra. Czy będzie? No, ma łatwiej, bo ma 4 łapy, więc pewnie tak. Pewnie może spróbować. To kosztowny sport, że tak spytam? Guma kosztuje około 2 zł, więc nie jest to duży wydatek. Skakanka może 3,50, też nie. Hula hop też oscyluje wokół 5 zł, także nie jest to kosztowny i łatwy w lokomocji, czyli można przenosić, składać i gdziekolwiek rozkładać i skakać, i skakać, skakać, skakać. A mój kolega Stefan, pamiętam ze szkoły, też próbował grać i wybił górną jedynkę, także trzeba przy gumie bardzo uważać. Dwanaście minut do 19. Lista przebojów programu trzeciego tuż po 19. Polecam wcześniej Elton Johna. Płyty Niki Janowski dla pana Marka z Chrzanowa i pani Agnieszki ze Śmigla. Gratuluję, pozdrawiam. Witam pana, panie Mariuszu, halo. Dzień dobry, panie Kubo, rozumiem, że trzeba szybko, bo audycja się zbliża do końca, więc wiadomość, gry podwórkowe, grami podwórkowymi. Ale? Ale od węzła Bistrzyki w stronę Łodzi, a dwa zablokowana, tam chyba są jakieś duże roboty, bo ja uciekłem wcześniej. Ja w Bistrzykach, ale trzeba tam uważać naprawdę i cierpliwości. Czyli A2 przed Łodzią czy za Łodzią? węzeł Wiśnicki. Aha, węzeł. A rozumiem. Bardzo panu dziękuję za tę informację. 7 trójek na początku, 22. Uzupełniają państwo w telefonach nasze informacje, za co bardzo dziękuję. Wrócę jeszcze na chwilę do kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Otóż powtórzę, karta nie będzie przypisana do samochodu i zgodnie z tym, co państwo mówią, tak do tej pory było. Bardzo dziękujemy. Siedem minut do 19:00, program trzeci, audycja popołudniowa. Jeszcze zaproszenie do teatru. Jan Niebudek. Na początek zaproszenie do Warszawskiego Teatru Studio, w którym w sobotę i niedzielę zobaczyć będzie można spektakl Serdeczny, do którego tekst napisał i który wyreżyserował młody aktor Krzysztof Szekalski. Niedawno sztuka zdobyła wyróżnienie w konkursie off-premiera w Teatrze 8 Dnia w Poznaniu. Teraz spektakl obejrzeć będzie można w Warszawie, co jest o tyle nie bez znaczenia, że opowiada on o życiu młodych artystów w polskiej stolicy. Zawiera też wątek pedofilski. Mówi Krzysztof Szekalski. Spektakl ma swoje źródło w moim doświadczeniu, w wątkach z mojej biografii, ale nie tylko, bo wszyscy twórcy dali z siebie bardzo dużo i też odnoszą się do tego, co będzie na scenie w sposób bardzo intymny i prywatny. Też mówią o wielu wątkach ze swojego życia. Życia twórcy w Warszawie, każdy z nich próbował szukać swojego miejsca. W tym mieście też będą o tym mówić i to wszystko nie tylko na bardzo poważnie, też z dużym dystansem do siebie, w takiej otwartej formie, w mocnym kontakcie z publicznością. Na scenie zobaczymy trójkę aktorów, młodych, ale już uznanych, Annę Gorajską, Dobromira Dymeckiego i Sebastiana Stankiewicza. Serdeczny do obejrzenia w Teatrze Studio. A w tym samym teatrze przez cały weekend także pokazy przedstawienia dla dzieci o wywołującym ciarki na plecach tytule Jak zostałam wiedźmą. Ciekawe, jak wypadnie połączenie tekstu Doroty Masłowskiej, reżyserii Agnieszki Glińskiej i aktorstwa. W głównej roli gra, debiutując na warszawskich scenach, Kinga Price. Dzieci z racji przypadającego w niedzielę Dnia Dziecka w ogóle nie mają powodu do narzekań. W Nowym Teatrze w Warszawie już teraz do oglądania Pinokio. Nie ten w wersji Carlo Collodiego jednak, a Joela Pomra. Na przedstawienie zaprasza jego reżyserka Anna Smolar. Nie wyobrażałam sobie, szczerze mówiąc, sytuacji, w której po prostu aktor dostaje rolę pod tytułem Pinokio, jesteś drewnianym pajacykiem i wyjdź na scenę i zagraj to. Czułam, że no jest coś bardzo mocnego w tym, że jest taki człowiek, ojciec, u nas postać ojca, który decyduje któregoś dnia, że stworzy sobie istotę, która będzie mu towarzyszyła całe życie i on faktycznie tworzy tą istotę i ta istota mówi, rusza się i coś czuje i czegoś chce. I to jest nadzwyczajne i żeby ten nadzwyczajny dotknąć, żeby ją wyrażać na każdym kroku i jednocześnie dotknąć całej złożoności tej dziwnej postaci. Czułam, że potrzebujemy jakiejś takiej podwójności dosłownej i dlatego zaproponowałam tę rolę dwóm aktorkom, które razem tworzą takie dwie twarze Pinokia. Zwłaszcza w sprawach dotyczących pieniędzy trzeba być bardzo, ale to bardzo, bardzo ostrożnie. I nie rozmawiać o tym od tak, bez zastanowienia, z byle kim. Ja będę bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo. bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ostrożny w sprawach pieniędzy. Już raz. Na przykład to, że ja mam teraz przy sobie, nie oznacza, że będę o tym rozpowiadał, jakby to wszystkich dotyczyło. Tutaj pokazujemy Pinokia, który dojrzewa do tego, żeby się wyzwolić z drewna i z wszelkich ograniczeń. I mam nadzieję, że pewna metafora, która tutaj jest przeprowadzona, będzie dla dzieci no, działała na zmysły właśnie. Na scenie zobaczymy gwiazdy Nowego Teatru, Macieja Sztura, Magdalenę Cielecką czy Zygmunta Malanowicza, zaś w roli Pinokia dwie kobiety, Magdalenę Popławską i Dominikę Knapik. Na Warszawie jednak świat się nie kończy, dlatego proszę sprawdzić, czy także w Państwa mieście teatry proponują specjalny repertuar dla dzieci, które, co potwierdzi każdy aktor, są wyjątkowo wymagającą publicznością. Polecał Jan Niebudek. Tę artystkę zapewne znają Państwo przede wszystkim nieco z innego repertuaru, aż tu nagle... Kylie Minogue. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. Tylko teraz, przedłużając umowę lub przenosząc numer do Orange, smartfona HTC One z aparatem 4 megapiksele kupisz taniej nawet o 500 zł. Tylko w Orange zapłacisz za niego punktami payback. Szalone dni na orange.pl do wyczerpania zapasów. Niespodzianka! Kupiłem nam telewizor z okazji rocznicy ślubu, dla Jasia laptop na imieniny, a ani tablet z okazji komunii. Kochanie, nasza rocznica jest w lipcu, Jasiek nie obchodzi imienin, a komunia ani dopiero za rok. Moje ty. Każda okazja jest dobra, tylko teraz.